Bonamassa. I'm gonna put you down for a while. Woman, I'm gonna put you down for a while. You said you're messing my happy home now, babe. You made me miss you, my own child. Tak jak mówiłem, Joe Bonamassa sięga po, no nie powiem wielkie hity, bo to chyba najbardziej rozpoznawalny utwór w całym zestawieniu tych dwóch płyt, ale po Led Zeppelin sięga jeszcze raz. Myślę, że za tydzień może, chociaż jak znam życie, to znowu zostaniemy przysypani nowymi płytami. To co? Z jednego koncertu na następny koncert. Your baby leaves you all alone, and nobody calls you on the phone. Don't you feel like crying? Don't you feel like crying, like crying, like crying? Come on, baby, cry to me. Dan Murphy, ladies and gentlemen. Don't you agree? Alone. And no fucking body calls you on the phone. Don't you feel like trying? Don't you feel like that's all I know. I only know one verse. Sorry. That's the best we could do for you today. So play a fucking guitar solo, you puss. All right. How about them fucking apples, huh? So you do that, you puss. I thought my solo was way cooler. Alright, who thought my solo was cooler than Dan's? Boy, thank you, Carl. Now, who thought Dan's was cooler? He wants to get backstage and drink, two and drink beer after the show. Look at this. Who thought my solo? Right. Oh, when your baby. You know, she left you all alone. So it's like the song somebody said, just sitting waiting for the telephone. If you didn't find your ass in Texas, you'd be crying, you'd be crying, you'd be crying, you'd be crying, you'd be crying, you'd be crying, you'd be crying. You'd be crying. You could just fucking cry to me. If you feel like crying, if you feel like crying, if you feel like fucking crying, don't cry to me. Sorry, I'm really sorry about that too. I'm so sorry. I really apologize, okay? Wszystko dobrze, może być. Taka wersja, jeśli się nie mylę, Solomon Burke napisał Cry to Me w wykonaniu tego zespołu, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie. Mówiłem, wrócę do niego i będzie to dla Państwa niemałe zaskoczenie. To zaskoczeniem, jak tylko skończę mówić, wszystko będzie jasne. A tymczasem sięgnę do wiadomości, które Państwo piszą a propos tego bluesa, który nam się pojawił w środku audycji. Pani Monika pisze, pan redaktor chyba nasłał na mnie kota i psa, którzy uporczywie mnie budzili, mówiąc, wstawaj Moniko, będzie blues. No to jestem. I jeszcze wiadomość z Żywca. Żywiec szary, pochmurny, dżdżysty, ale pozdrawia. Pasuje? Pasuje. No to teraz parę słów o zespole, który nam się tak niespodziewanie zakradł. Chyba trochę do serca, bo bardzo mnie poruszyła ta płyta. Znam z niej tylko jedno nagranie, które, tak jak powiedziałem, za chwilę. Zespół założony w 1981 roku. W dyskografii kilkanaście albumów i każdy z nich, wydaje mi się, może się mylę, ale wydaje mi się, bez sukcesu, poza tym jednym nagraniem. Here's a nice little sentimental number for all you folks. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. Promised myself I would. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way out. This time I have really led myself astray. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can't. shouting in the rain, with a ticket for a runaway train, and everything seems cut and dry, day and night, earth and sky. Somehow I just don't believe it. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow, neither here nor there. Train, like a madman laughing at the rain. Little out of touch, little insane. Just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm either here or there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my veins. Runaway, it always seems the same. Yeah. Fuck that shit. This one goes out to me. This is my favorite song on our new record. So fuck all of you. This is the last time you're gonna hear the middle section in this song. It's an edit now. Cutting it up right now as we speak. Och, wtedy kiedy nagrywali ten koncert, to byli niegrzeczni chłopcy, jeszcze młodzi, bo zespół miał 11 lat. Płyta, która właśnie się ukazała, Live from Liberty Lunch, Austin, Texas, 3 grudnia 1992 roku. I tak jak powiedziałem, nie znałem przed jej przesłuchaniem, nie znałem ani jednego utworu, poza Runaway Train oczywiście, bo to znają wszyscy. Ale płyta i w ogóle koncert bardzo, bardzo trafił w moje gusta i bardzo mi się podoba i chciałbym Państwu więcej pokazać, ale no niestety. Polecam zatem, proszę się rozejrzeć, proszę sprawdzić. Ta płyta ukazała się przed chwilą, 4 maja. I cały koncert godny uwagi, cały koncert do posłuchania i do poznania tak naprawdę twórczość zespołu Soul Asylum. No bo to oczywiście... oni. Na zegarze 21 minut po godzinie 5. The Butcherettes. Pamiętają Państwo taki żeński zespół wspomagany przez muzyków, przez Omara Rodriguez'a Lopeza. Chciałem powiedzieć, że przez muzyków De Mars Volta. Nie, to Omar Rodriguez Lopez najbardziej chyba pomagał im przy starcie. Myślę, że pomaga nadal, co słychać, wydaje mi się, w nowym singlu, który być może coś zapowiada. Nosi dziwny tytuł, ale w związku z czym nie będę go Państwu podawał, ale muzycznie myślę, że jak najbardziej do radia o każdej porze się nadaje. I only want you. If you ignore the siren, my hands will turn to Ojej, zespół nazywa się Le Bucherets i tak sobie rozmawiamy tutaj przez szybę, że kiedyś były fasolki, filipinki, alibabki, na zachodzie Shangri-Las, a to są rzeźniczki, Le Bucherets. Kolejny singiel i to nie pierwsze ich pojawienie się w mikrokosmosie. Cieszę się, że nagrywają, cieszę się, że tworzą muzykę we własnym, nie powiem, że niepowtarzalnym, ale we własnym stylu. Le Bucherets. Dobrze, tym razem chyba będzie nowa nazwa, chociaż wrażenie moje, no tych nazw, które ja widziałem, nazw zespołów, parę tysięcy, albo paręnaście, albo parę dziesiąt tysięcy jest, ale wydaje mi się, że kiedyś widziałem, ale chyba nie przyniosłem Państwu. Low Cut Koni, ale będą pasować do dzisiejszego zestawienia. Every time you're gonna see me, every time you turn around. See my face every time you turn around. Every time you're gonna see my eyes every time you turn around. Let me be free too. every time you turn around. Every time you're gonna feel my heartbeat every time you turn around. Every you're gonna feel me walking with you every time you turn around. Znowu wróciliśmy do bluesa. Przed rokiem wydali album Dirty Pictures Part 1. To było dokładnie 19 maja. Tym razem 18 maja wydają płytę Dirty Pictures Part 2. To z jednej strony trzecia duża płyta tego amerykańskiego zespołu, ale wcześniej jeszcze dwa albumy, które wydali własnym sumptem z Filadelfii. Low Cut. Koni, niech zagrają jeszcze raz. Well, it's a goddamn motherfucking game to you. I don't wanna play. Shame in your eyes for what you want me to do. I just don't wanna play those master tapes that I can't erase. But if it's all the same, let it fade away. Oh. And if it's all the same, let it fade away. Oh. Well, you could pull me inside in isolation, boo. I don't wanna play. I say it 10 times, but to tell you the truth, I just don't wanna play those master tapes that I can't erase. Thank you. koni. Myślę, że nazwa do zapamiętania tego bluesa w środek trochę wkładają i to chyba przy każdej okazji. No i co? I to było takie nagranie, które mogłoby zakończyć audycję, ale mamy jeszcze trójkę artystów, którzy wypełnią ten czas do godziny szóstej. Pierwszy z nich to Sean James, ten facet po przejściach z długą brodą i długimi czarnymi włosami. Postanowił nagrać płytę koncertową, nazywa się Live at the Heartbreak House. On z gitarą, no i czasem skrzypce jeszcze pomagają, no i czasem utwory wydają się dziwnie znajome. Is no fire and I am the force. I am the power to make my evil take its course. 666, the number of the beast. Hell and fire were spawned to be released. 666, the number of the beast. Sacrifice. Od razu przychodzi do głowy Mick Moss. Jego głos, jego to, co on robi na koncertach i jakieś te skojarzenia są dosyć oczywiste. Chociaż Mick Moss po Iron Maiden raczej nie sięgał, jeśli dobrze, ja z kolei sięgam pamięcią. Sean James, niech zagra jeszcze raz, tym razem we własnej kompozycji, która ten nowy album koncertowy zamyka. Because I'm blind to it all. In my mind, in my gun, they comfort me. Because I know I'll kill my enemies when they come. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore. Said I walk beside the still waters and they restore my soul. But I can't walk on the path of the right because I'm wrong. Well, I came upon a man at the top of a hill. He called the savior of the human race. Said I come to save the world from destruction and pain. I said I can you save the world from I know when I die. My soul is jedna z najważniejszych piosenek w jego repertuarze. Dlaczego? To trzeba samemu sprawdzić. Cała płyta do przesłuchania, cała płyta do kupienia, a chyba najprościej będzie znaleźć przez mikrokosmos.info.pl. Zostały mi dwie płyty. Pierwsza z nich to płyta damy, która wyrosła z bluesa. Posłuchajmy. Hard to find someone kind who could hear what I couldn't say. It'll take some time to leave behind all the words you said that day. I guess I lost myself when I went to find the one who walked away. I tried to tell myself you were steps behind. I tried to tell myself you'd stay. I see high tides and river flow. Always drift back to sea. My mama as a little girl, she was all the love I knew. She was never meant to fight this world. This world is just too cruel. So my daddy tried to live a lie, tried to carry on her love. But he got tired of trying to measure up to never good enough. I see high tides and river flow. Day with the wish to pull me through. I go to sleep every night the same, dreaming it ain't you. Guess I'll lose myself just killing time till someone tells me what to do. Maybe I'll find another battle line with no one left to lose. I see high tides and river flow. Najmłodsza z szóstki rodzeństwa, dziewczyna, którą poznaliśmy dzięki jej interpretacjom tego, co robiła Janis Joplin, wydała swoją kolejną solową, autorską płytę, Dana Fuchs. Z tego albumu jeszcze jedno nagranie. Crying in the night, sitting on your side, zombie and gone. With the voices in your mind, with leaving you behind, never moving on. You had to risk it all, so far let it fall, you ain't the only one. Didn't wanna know how far you had to go, all you were sitting on. Guess I missed the warning, that train was on the track. Got up too late this morning, see you never come back. And we never saw each other change. I never saw you till you turned away and left me holding everything we made, everything we were sitting on. Guess you never would have known you felt so damn alone till you were gone. Która już wielokrotnie gościła w naszym kraju. Wszyscy czekają, aż ona zagra jakiś cover Janis Joplin, ale tak naprawdę to ona musi się rozwijać i nagrywać kolejne płyty z autorskim materiałem i ta nowa na pewno lepsza od tej poprzedniej, choć ta poprzednia wcale do najgorszych, do złych nawet, albo do tylko dobrych nie należała. Dana Fuchs. To tyle, jeżeli chodzi o dziś. 6 czerwca nowa płyta Dave'a Matthews'a i z niej ostatnie nagranie z dzisiejszego Mikrokosmosu. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy.